Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Tekrardan merhabalar. Açık Gazete'de devam ediyoruz. Ali Bey bugün aynı zamanda kurtulamıyorsunuz. Stüdyo konuğumuz. Ufak bir hatırlatma yapalım. Ömer Madra gripal enfeksiyon mağduru olarak evde dinleniyor şu anda. Kendisine bağlanamadık. Bağlanacağımızı söylemiştik ama bağlanamadık. Ama yarın umuyoruz ki kendisi bizimle beraber olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet Ali Bey. Geçmiş olsun dileklerimizi tekrar evet. Ömer Bey'e iletelim. Şimdi bir Ankaralı gazeteci olarak bütçe çok önemlidir. Yani bütçe 17 Ekim civarı falan Maliye Bakanı tarafından açıklanır. Bütçe büyüklükleri. Hükümet parlamentoya gönderir. İşte komisyonda bayağı bir bakanlıklar tek komisyonlar hararetli tartışmalara, renkli tartışmalara tanık olur. Yani sonuçta bir ülkenin bütçesi bir sözleşmedir. Kontrattır yani. Ben ki son yıllarda artık yıllık değil 3 yıllık bütçeler gündeme geliyor biliyorsun. Ondan sonra ve kaynakların dağılımını gösterir. Bir tercihtir yani ben herhangi bir hükümetin bütçesini göster ama üstünde ne yazdığını da bilmeyeyim. Ona bakarak bunun sosyal demokrat mı sağcı mı solcu mu olduğunu anlayabilirim. Bütçe yani Enden Özyan'ındır atıyorum. Yani bütçeler önemli belgeler yani önemli tartışma şeyleri ve açıkçası vatandaşlar açısından yani ne kadar vergi alınacak mesela zamlar, açıklar, onların nasıl finanse edileceği, kaynakların nasıl transfer edileceği, nerelere gönderileceği, sosyal transferler vesaireler, teşvikler, şunlar bunlar yani bütünüyle gerçekten ekonomi politikanın en önemli şeylerinden biri. Ve bunun için de gerçekten bütçe görüşmelerini izleyen gazeteciler de tecrübeli gazeteciler olur. Orayı izlemek lazım. Evet. Yani hem komisyonu izleyeceksin, komisyondaki tartışmalarda inanılmaz dikkatli izlediğin vakit haberler çıkarabilirsin. Şimdi genel kurulda iniyor. Ve de hükümet adına başbakan bugün genel kurulda bütçe görüşmelerinin bütçe üzerinden ama genel olarak Türkiye'nin meselelerini gündeme getirecek. Bir nevi son tartışmalara, polemiklere ışık tutmaya çalışacak. Zaten bugünkü gazetelere de baktığımızda Ömer Çelik ve şeyleri pek çok mesela işte Taner Bakanlar da gündemde gazetelerde şöyle baktığınızda kendi alanlarında belli ki bir hazırlık yapılmış. Başbakan 12 bakanıyla çalıştı hafta sonu bu. Bugünkü konuşmasına ve bir noktada şunu yapacağı 10 yılın icraatını tartışacak. Yani biz 10 yılda buradan buraya getirdik. İşte şu Türkiye'yi şöyle şey yaptık onları gündeme getirecek. Çünkü önümüzde 3 seçim var. Bu bütçede o 3 seçimi içerecek. Yani 3'er yıllık yapılan performans esasına dayalı bütçeler. Ve bundan şöyle yani Avrupa'daki kriz, dünya krizi vesaire Türkiye'yi de etkiliyor ve büyüme oranında düşüş yaşanıyor. Açıkların bir kısmı telafi ediliyor küçülmeden dolayı filan ama Türkiye'nin finanse etmesi gereken ve içeride %3'te ki öngörülen büyüme oranı 4 galiba şey için onu çıkarabilmek için de uluslararası piyasalardan kaynağı temin etmesi gerekiyor. Ya bunda büyük bir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. 2015'e kadar Amerikan Federal Reserve Bank para basacak. Krizi öyle geçmeyi, öyle bir politika seti ortaya koydular. Bu ne demek? Bu dünyada bu paranın bir kısmı Türkiye'ye gelecek. Zaten Erdoğan da bunu görüyor yani. Başkanlık yani böyle hani bir dış açık finanse et demeyen evet. Bir krizle karşı karşıya kalmayacağını düşünüyor. Dolayısıyla ama büyüme oranı eski şeylerde olmayacak. Dolayısıyla bu işsizlik meselesinde kendisine bir siyasetçi olarak karşı karşıya bırakacağı handikaplardan bir tanesi. Dolayısıyla ne yaparsınız? Geçmişinizi ortaya, performansınızı ortaya koyan bir bilançoyla çıkmak durumundasınız. Bugün Erdoğan bu 10 yılının özetini yapacaktır. Ve Türkiye'yi nereden nereye getirdiklerini bunu öne çıkararak 2013 ve sonrasını konuşacaktır ya da onu öne çıkarttığı için öbür taraf biraz daha düşecektir. Mali açıdan bir özet niteliği taşıyacak galiba bugün yapılacak. Evet, yani buna önem verdiği gözüküyor. Bütün bakan ve bürokratlarıyla bu işe hazırlık yaptığına göre ki de 30 Eylül'de de şey oldu biliyorsunuz. Deminki şeye bağlayacağım, bak bu 30 Eylül'de kongre oldu. Kongrede sınırlı ölçüde parti yönetiminde değişiklikler yaptı. Bir takım değişiklikler yaptı. Yeni isimler getirdi. Ve bir hükümet revizyonu gündemdeydi. Bak 3 ay geçti, hükümet revizyonu olmadı. Şimdi bütçe sonrasına kalacak filan meselesi var. Bunu niye yapamıyor? Bu kadar güçlü otorite. Parti içi dengeler nedeniyle. Evet. Yani eğer sen ne kadar güçlü olursan ol, önünde 3 tane seçim var ise, yerel seçimler, kendinin cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler. Genel seçimde içinde partiyi istediğin gibi bir dizayn etme uğraşısı içerisindeysen, o zaman parti içi dengeleri gözeterek bir revizyon yapmak durumdasın. Onu bile yapamıyorsun. Sınırlı bir revizyonu bile belki bütçe sonrasına bırakacak. Dolayısıyla bütçe görüşmeleri bugün çok dikkatlice izlenecektir Türkiye'de. Basın ve şey olarak bir takım sinyaller, işte başkanlık şeyimden Kürt meselesine kadar gündeme gelecektir bu hususlar. Tabii Suriye meselesi. Suriye Türkiye bütçesinde artık önemli bir kale. Hem ticari açıdan hem de gelen sığınmacılar açısından. Şimdi oturup kayıplarımızı hesaplamaya başlayacağız. Yani ya bazı kuruluşlar, yani Türkiye'nin Suriye sınırındaki bu iç savaş, Orta Doğu ülkeleri olan ve çeşitlendirmişti, artırmıştı Avrupa'ya yaptığı, ki Türkiye'nin en önemli partneri Avrupa Birliği'dir. %50'sini ihracatının o bölgeye yapar. Şimdi bu 38'lere düştü kriz nedeniyle. Bunu da Orta Doğu ile telafi ediyor. Biliyor musun yakında Almanya'nın yerini neresi alacak ihracat kaleminde? Irak. İhracat kaleminde. Tabii çok artış var. O yüzden de uçağını geri çevirse bile vazgeçemiyorsun. Yani onlar da almaktan vazgeçemiyor. Yani dolayısıyla bu meselede yani dolayısıyla Suriye'nin kayıpları hem dış ticaret açısından kayıpları var. Suriye hem sığınmacıların maliyeti açısından var. Sosyal şeylerini bir kenara bakıyorum. 400 milyon liralık ek ödenek kondu. Suriyeli mültecilerin, yani kamplarda insanların, o işte bir de kış da geliyor. Barınma, giyinme, işte yeme içme, ondan sonra bütün ihtiyaçları için 400 milyon lira. 400 milyon lira iyi para. Evet. Ondan sonra ve bunların güvenlik meseleleri var. Bir yine hadise şey çıkabiliyor. Öbür tarafı bilmiyoruz. Yani muhalif güçlere yapılan örtülü ödenekten gidebilecek muhtemel şeyleri falan bilmiyoruz. Ama bu 400 milyon lira. Şimdi bu ekstra şeyi de getiriyor. İşte Patriot giriyor sınıra. Birlik kaydırıyorsun. Bunların hepsi harcamalar. Savunma harcamalarımız da artışta. Yani kalemlere tek tek girip boğmak istemiyorum. Bu Patriot meselesinde gelen bir haber vardı hafta sonu içerisinde. Patriotlarla beraber gelecek olan 400 askerin Almanya'dan. Yani iki tane rampa geliyor ve iki rampayla beraber 400 asker geliyor. Bunların da harcamaları Türkiye'den, bütçeden çıkacak olduğuna dair de haberler gelmişti. Evet. Yani Suriye bir ek maliyet getirdi ve devam ediyor. Ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz bu Türkiye bütçesi üzerinde. Tabii büyük bir bütçe. Yani Türkiye işte Somali'ye, Mısır'a kredi açıyor. Yani Afrika'ya çok önem veriyor bu iktidar döneminde. Libya'ya çantayla 400 milyon dolar para verdiler. 200 milyon dolar iki partide verildi. Yani bu tür harcamaları yapan bir ülke konumunda. Ama yani şu da var. İçeride ciddi bir işsizlik problemim var. Bu bütçede sosyal transferlere, kaba sosyal devlet uygulamaları var ya, onlar yine yerleşmiş durumda. Çünkü seçimler var önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla bütçe görüşmeleri her yönüyle Bugünün, yarının derler yanıt vermek suretiyle diğer siyasi partilerle herkes büyük bir hazırlık yapar bu evet. bütçe şeyinde. Önümüzdeki dönemde ama baktığında yani gerçekten toplumun devletle birey arasında ya da toplumsal kesimlerle devlet arasındaki en önemli sözleşmelerden biri olan bütçe meselesini daha duyarlı olmak gerekiyor. Ne olduğunu, ne bittiğini anlamak açısından. Bunun için de aslında Ekonomik ve Sosyal Konsey diye bu iktidarın ilk yıllarında bir yapı oluşturuldu. Bunu da bir hatırlatalım. Toplumsal kesimlerin bir araya geldiği resmi olmayan diyelim. Yani yine hükümetin organlarının sekreteryesini yaptığı bir oluşumdu. Ama bu unutuldu. Doğru dürüst şeylerde, demokrasilerde bu konseyler aslında bütçeleri bile konuşurlar. Yani nereye ne gidiyor onları konuşurlar. Bu artık Ekonomik ve Sosyal Konsey diye bir şey yok. AK Parti'nin son yıllarında bu şeyler unutuldu. Epeydir gündemde değil. Acaba bu konseyi mesela bunun içinde TÜSİAD'ı, Türk İş'i, DİSK'i, TOB'u vesairesi hepsi vardı yani. Onlar da unuttu bu şeyi. Bir noktada yasama meclisi gibi bir alandır, ikinci bir alandır. Yani bu tür mevzuların konuşulduğu, dile getirildiği. Çünkü sonuçta parlamento siyasi partilerin temsilcilerinin şey oldu. Ekonomik sosyal konseyler bütün toplumsal kesimlerin şeyidir. Bir araya gelip konuştuğu şeylerdir. Bu anlamda bunlar da unutuldu. Bunu bir hatırlatmış olalım. Türkiye'nin gündeminden çıktı. Bu hatırlatmanın İki taraflı olduğundan bahsediyorsunuz. Bir taraftan katılmayı unutan da bir taraftan da zaten bu kapıyı bir şekilde evet. kapalı tutanlardan evet. yani bahsediyorsunuz. Yani bir ülkede bu konseyler çalışıyorsa demokrasi kalitesi yüksektir. Evet. Yani AK Parti bunu başlangıçta çok sahiplendi. Evet. Bana göre yani mesela ben bütçeyi bugün şu baktım çok hepsine bakamıyorum gazetelerin ama Can... şeye değinilmiyor yani yeterince. Bizim bir AK Parti döneminde zaman zaman böyle dikkat çekmeye çalışıyorum bir Ankara muhabiriniz olarak. Ondan sonra bu da TOKİ. TOKİ hesapları. Şimdi TOKİ yine gündeme zaman zaman getirdiğimiz işte her yer Dağtaş TOKİ ve AK Parti'nin oylarını artırmadaki en önemli faaliyet alanları. Yani bu oya tahvil oldu. Yani insanların ev sahibi olmaları, işte çift yollar vesaire, sağlıktaki yapılanlar vesaire. Bir de bu bütçede sağlık harcamalarında da değişiklikler söz konusu. Bu da gündeme getirilebilecek hususlardan biri. Her biri bir program konusu aslında. Eğitim bütçesi, sağlık bütçesi, savunma bütçesi vesaire ama TOKİ hesaplarını bilmiyoruz. TOKİ hesapları bu hükümetin şeffaf olmayan bir bölgesidir. Yani TOKİ'nin alacağını, vereceğini, nasıl bir bilançosu olduğunu açıkçası bilmiyoruz. Evet, CHP'den gelen bir suçlama vardı hatta bu geçtiğimiz hafta içerisinde. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a vergi kaçakçılığı suçlaması gelmişti. Ve Bayraktar'ın TOKİ başkanlığı döneminde tapu kayıtlarında usulsüz bildirim yaptığı iddiasıyla beraber meclise gelmiştir. Ya burası ben 30 yıldır izliyorum Türkiye'deki şeyleri. Yani geçmişte biz görev zararları dediğimiz bir şey vardı. Devlet zarar etti mi buna görev zararı denir ve hazine bir kağıt verir. O kağıt şeye koyulur. Onun karşılığı yoktur yani. Sonra onu sen ödersin. Yani görev zararları toplumun üstüne yıkılır. İşte kriz çıkar sonunda hala ödüyoruz biz görev zararları. Kamu bankalarının tarımsal desteklemeleri bir şey görev zararları vardır. Sosyal transferler nedeniyle yapılan bir de böyle yolsuzluklar, yanlış idareler falan. Şimdi bu TOKİ hesapları yani TOKİ'nin birisi bana şunu söyleyemiyor hala. Ben birkaç kez ekonomiden sorumlu şeyi sordum. Hep es geçiliyor. TOKİ'nin kamuya borcu nedir? Yani merkezi kamuya. Evet. Toplam kamu biz mesela toplam kamu hesapları eskiden beri Türkiye'nin hesapları o kadar garipti ki işte sonunda bu kamu dengesini bilinmeyenleri vardı. O bilinmeyenleri eklediğinizde çıkan açığa bakardınız. TOKİ nasıl konsolide ediyor? Ben mecliste bir muhalefet partisi sözcüsü olsam bugün bunu soracağım. Kardeşim şu TOKİ'yi bir çıkarın. TOKİ'nin genel kamuya borcu nedir? Ama söyleyin. Alacağım var, borcum var. Evet. Tamam mı? Bu TOKİ'nin konsolide edildiğinde Türkiye'nin bütçe açığı mevcut bana takdim ettiğin 2013 bütçe açığının ne kadar üzerinde? Telaffuz etmiyorum bazı rakamlar. Bu günün birinde konsolide edilecek. Şu TOKİ'yi bir görelim. Ama bu sadece muhalefetin de yaptığı bir şey değil galiba. Bu Kasım ayının sonunda Erdoğan Bayraktar'ın bir açıklaması vardı. Maliye beni kandırdı diye. 2B gelirlerinin %90'ını beklerken sadece %1'lik bir oranın kendisine gelmesinden şikayetçi olduğunu söylemişti. Maliye Bakanı %90 derken %1'i de olabilir diyor. Biz %90 hesabı yaparken %1'lik bir kısım elimize geldi diyor. Kendi aralarında da yani hükümetin unsurları arasında da galiba bir anlaşmazlık ya da bir temassızlık olduğundan da söz edilebilir. Yani TOKİ'nin çalışma... TOKİ yani Toplu Konut İdaresi Ortaklığı 1984'te kuruldu. Ama değişik biçimler oldu. Bu dönemde 2002-2003'ten sonra çalışma modelleri, değişik çalışma modelleri var. Ve inanılmaz bir üretim yaptı. Farklı modeller üzerinden sadece konut değil başka şeyler de bulundu. Hastaneler, okullar vesaireler, şunlar bunlar. Sadece bütün bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın döner sermayesinde yılda 5 milyon lira toplandığı söylenmiş Erdoğan Bayraktar tarafından. Döner sermayesinde. Evet, döner sermaye içerisinde. Yani sonuçta Türkiye'nin şeffaf bir şekilde bu TOKİ hesaplarının toplumun önüne getirilmesi gerekiyor. Evet. Ne alacak verecek ne kardeşim burada? Tamam. Yani bir takım şeyler var. Ama bunu borcu varsa borcu nedir? Genel kamuya. Alacağı varsa alacağı nedir ki alacağı yok. Ve bu geçmişin görev zararı gibi yarın öbür gün. Yani yumuşak kırın burası. Bu buranın dökülmesi gerekiyor ortaya. Tak tak tak tak. Ben şu kadar üretim yaptım, şu kadar açık, şu kadar dev. Ve de çok karmaşık bir model. Dolayısıyla bu bütçe görüşmelerinde TOKİ hesaplarının muhalefet tarafından ben olsam gündeme getiririm. Şeffaflık gerektiren tabii en canım, büyük. Yani. Bir de zaten bir bütün galiba şeffaflık diye gelen bir AK Parti iktidarı daha sonra biliyorsun savunma harcamalarını da Sayıştay denetiminden uzak tuttu. Ve de üstelik biliyorsun 2011 bütçe uygulamaları yani hesapların kesin hesaplarının Sayıştay raporları Sayıştay tarafından gönderilmedi. Yani sadece o durumda bu da değil. Tarihte çok ender görülmüş olaylardan biridir. Kamu İhale yoktur Kurumu'nun ya. Başkanı tarafından yapılan bir açıklama var. Türkiye'de yapılan her 100 ihaleden sadece %4'ü bize geliyor. İstisnalar, muafiyetler kanuna istisna haline getirilip bizim denetimimizden uzak kaldığına dair, onların denetiminden uzak kaldığına dair de bir açıklama yapmış. Avrupa'nın da dikkatini çekiyor bu durum diyor. Harcamalar artacağına dair söylüyor ve 57 kez değiştiğinden bahsediliyor. Derviş yasaları olarak bilinen ve kamu ihalelerinde denetim ve kontrol amacıyla çıkarılan kamu ihaleleri yasasının 10 yılda 57 kez değiştirilerek en çok değişiklik yapılan tek yasanın olduğu belirtiliyor haberde. Ecevit hükümeti döneminde AB direktifleri doğrultusunda çıkarılan yasada sadece 6 istisna konu vardı. Bugün ise bu sayı kaç olabilir? Yüzlerce. 60. Yani 6 iken Ecevit hükümetinde şu anda gene bir 10 katı gibi bir rakam ulaşmış. %4'ünü kapsadığına göre. Evet. Yani iş bitmiş demektir. Yani zaten böyle bir idare... yeni bir ayrıcalıklı memur atama alanı olarak oluşmuş demektir. Şimdi burası kamu ihale tarafı sorunlu. Sayıştay meselesi sorunlu. Ombudsman meselesi sorunlu. TOKİ ondan sonra büyük bir açık üretecek yarın öbür gün. Ve bence yani bu açığı sonunda yine topluma ödetecekler. Vergi verenler ödeyecek. Yani dünyada da olduğu gibi dünyada da ekonomik krizin bedelini garibanlar öder. Evet. Yani Dünyadan Türkiye'ye dönecek olursak Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün manşetten verdiği durum tam bu son dediğinize uygun bir şekilde gerçekleşmiş. Türkiye'nin 67 kenti düşük ve orta gelir düzeyinden yukarı çıkamıyormuş. Yolsuzluk kıskacı olarak vermişler haberi. Çember kırılamıyor diyorlar. İş çevrelerinin üst örgütü Türkofe'de göre Türkiye'nin 27 şehri yoksulluk seviyesinde. Bu gruptaki kentlerin neredeyse tamamı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alıyor. 40 şehir ise orta gelir düzeyine çakılıp kalmış durumda. Türkiye'nin düşük orta gelir düzeyinde 50 yıl kaldığına da dikkat çekilirken bu sürenin Çin'de 17 yıl olduğu vurgulanmış. 10 kent de zirve yarışındaymış. Kentlerin gelir düzeyindeki büyük bir dengesizlik de söz konusu olduğundan bahsediliyor haber içerisinde. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova'nın toplam ulusal hasılaya katkısı 376 milyar doları buluyormuş. Bu 10 şehrin Singapur, Norveç, İsviçre gibi dünyanın en zengin ülkelerinden daha büyük bir ekonomik büyüklüğünün olduğundan da bahsediliyor. Yani böyle bir gelir durumu da var. Türkiye haritası 3'e bölünmüş. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi kırmızı olarak gösteriliyor. Düşük ve orta seviyeli olarak gösteriliyor. Orta kısım, Orta Anadolu ve Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde dahil olmak üzere orta gelir grubuna dahil edilmiş. Ve Marmara bölgesinden Ankara'ya ve İzmir'de dahil olmak üzere kalan kentlerde bunların da toplam ulusal hasılaya katkısının Singapur, Norveç ve İsviçre gibi ülkelerinkinden daha fazla olduğundan bahsediyor. Şimdi böyle bir ayrım var yani. Bütçe görüşmeleri iktisat politikası görüşmeleridir. Yani ben böyle bir iktisat politikasını öneriyorum. Bunu böyle bir bütçeyle yapacağım. Şimdi büyümeyi böyle yapacağım. Şimdi Türkiye'de bu sorgulanması gereken hükümet ya da ben muhalefetim. Ben büyüme performansımı istihdam dostu bir büyüme stratejisi izleyeceğim. İklim dostu büyüme performansı. Yoksulluğu giderici, açıcı değil, giderici ve gelir ve bölüşüm üzerinden. Mesela bunlar siyaset budur. Yani bunun üzerinde açıklarsın, programı şeyine koyarsın. Şimdi bunlar yok. Zaten AK Parti'nin yaptığı sosyal transferler böyle gözüne gözüne hani hakaret edercesine ay al yoksul sanın önüne bir kova koydum önüne hadi falan yani böyle kaba hoyrat bir yaklaşım içerisindedir. Ya yapmıştır ama bu eskiden bu sosyal transferleri unuttu. Sosyal devlet fonksiyonunu unutmuştu. İşte ondan da oya tahvil ediyor tabii ya. Yani bu yoksulluk haritaları, dengesizlikler falan var ama bir taraftan da işte bunu %50 oy alması için TOKİ'den oy alıyor. Ama TOKİ'nin hesaplarını bilmiyoruz. Bölünmüş yoldan oy alıyor falan atıyorum. İşte sosyal sağlık meselesinde mesela bu sene sağlık harcamalarını artık bitti. Hani o gittikçe vatandaşın üzerine doğru yıkılıyor. Evet. Ya böyle durumların sosyal güvenlik meselesi de en başarısız alanlardan biri. Sosyal güvenliği de artık devletin dışına çıkarıyoruz her şeyi. AK Parti hükümet döneminde bu çok oldu. Evet, böyle durumların galiba belli olması için bir olağanüstü hal gerekliliği gerekiyor. Çünkü bu deprem vergilerinin nereye kullanıldığı konusunda yani bu duble otoyolların ya da bu gibi harcamaların nereden çıktığına dair olan verileri bu Van'da gerçekleşen deprem sonrasındaki bu deprem vergileri nereye gitti sorusuna cevaben alabildik. Böyle olağanüstü haller durumunda galiba bu şekilde bir açıklama yapılabiliyor ki illa bu mu gerekiyor? Sadece bir olağanüstü hal durumu mu gerekiyor bir denetimle alakalı bir kamuoyuna bir açıklama yapma durumunda bulunmak için? Valla yani demokrasinin bir ülkede gelişkin olduğunu anlayabilmem için bütün harcamaların şeffaf ve denetlenebilir olması, hesap verilebilirlik üzerinden gitmesi gerekiyor. AK Parti'nin 2002 sonrası çıkışlarında biz burada yani kamu mali reform şeyini Ömer Bey'le defalarca konuştuğumuzu, işte şeffaflık yasalarının, yerel yönetimler vesaire bunların hepsi başlangıçta önemli adımlar olarak çıktı AK Parti döneminde. Yani bunun nereden Avrupa Birliği direktifleri, Dünya Bankası direktifleri vesairesi olması önemli değil. Önemli olan ülkenin insanların yani bir bütçe çok önemli bir belgedir. Bir toplumsal sözleşmedir. Ve hesap vermesi gerekir iktidardakilerin. Hesap da sorulabilir. Mekanizmaların olması gerekir. Ama biz ilk Sayıştay yasasını deldik. Kamu ihale şeyi olduğu gibi vesayet kurumuyla bir noktada anlaşabilmemizin, el sıkışmamızın şeyinden biri, seni denetlemeyeceğiz abi dedik. Evet. Sen ne yaparsan yap dedik. Buradan şeye gireceğim, yani işçi işveren örgütleri, özellikle Türkiye'de garibanların örgütlerinin de bir krizde olduğunu görüyoruz. Bu da sendikal hareket 60. yılına ulaştı. Türk İş. Onun da hali pürme haline değinelim diyorduk ama sanıyorum pek fazla vaktimiz kalmadı gibi. Yani Türk İş 60. yılını kutlama hazırlıklarına girerken biliyorsun Türkiye'de sendikal işçi sayısı 12 Eylül'deki işçi şeyinden, yani sendikalı işçilerin sayısı hele AK Parti döneminde daha da dibe vurdu. Nüfusla oranladığımızda işler acısı bir sendikalaşma oranı var Türkiye'de. Emek hareketi gerçekten son derece örgütsüz bir durumda. 60. yılında herhalde Türk İş yöneticileri bize emek hareketindeki bu gelinen noktayı hesabını verirler diye düşünüyorum. Evet, vermediler diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda değinebilme fırsatı, evet, bulabiliriz inşallah. Umarım bu konuya. Şimdi, yani benim tarafım bitti mi şimdi? Yani bizim ekonomi politik tarafı. Ekonomi politik tarafı bitti ama yayınımız devam ediyor. Şimdi ufak bir ara verelim. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.